جشنتان لیگل دیت نوکانی میجو سر به هتا وکانی کردستانی چوار دور بتاریکی من دوانی صدان صدا سجده بردن یکمین سات وقتی نشق دلیتان پیروز به ججنتان گل بید منالانی دین جوانکا پیاو مرد زدکانی بیابانی کم پیاوی ای جنی پاک کیجی بز بر رفت فریشتا ویزگی مهربانی و گردن آزادی تان خوش ججنتان پرشیرینی هوا دارانی روناکی شبنگانی دوینه دورو امروی پر لبی باشی یک مانگا وات سی ورز یک مانگا وات سی جیان یک مانگا وات سی خور هلاتنو سی خور آوابون وات سی نیو روی بینانو سی حفدکا جمیری بی خوراک دم پرویردو کاسی سر کیل به ادراک او ایتر نوبتی ایوی بلین سر کوتین همو من پیکو بلین بجی دین بجی جین بجی پرجین لسر دیوارکانی آسمان بنوسین ججنی همومان شنبا بهناسی هزاران شهید بنوسین ججن من آل بخونی نویک لآلتون و گنجانی دلچنار لسر جادکانی تمنی تازه بنوسین ججن من جوان ججن من پرسرودو آوازی نیان کورکانی بدر خان خویکانی مادو سرزوی جابان شروال پیکانی سردمی پیغمبرایتی تینو تان بو ازانم برسی تان بو ازانم چاو تان لتاوان داخست انبینی دستان بلند بو همو دنیای بینی اوی کرتان گشت اوی ودتان پیامی بندهی بو گشت مترسن ایو سربازی جاویدن ایو مومی مدرسی عایدن لم روشگاری کبونی بردتان لیده و کچی شقامی کعبی منالیه لم سر وقتی کبونی دار عساتان لیده و کچی شوگاری سحر و جادوه ام روشی نویتان لیب چکلیت و شربت ججنتان لیب گل هاو ریانی نک یک مانگ یک سال فریاد رسی نک یک سال یک تمن پیک و جیان و پرکسی گردن هیچ نیه بی آزادی پتی خنکان و لداردان سخته مردن بی آزادی سختر خمرو ویش بی مردن هر نیه کواتا گردن لدستو دیه یک تری شادان و خندان کن منیشو ایوشو همو من پیک و علین ججنه ججنه ججنه عشق ججنه سرکوتن و هر هموی بو یک مبستهات درکوتن هیزی ایمان وری مانی یک پرچه دیلی دنیای خوشبختی هیناو بول پیکوتن روژی بزتان پیروز من دویتی تان کتا بازو هلو دز بدز نوشکانی سنگر پیش مرگی کول ندر مانی هزار خرمانی سر کولانی دول بر بو ام ججنش ازانم هر لوی ابن لای وره لوی ابن لای تولا لای وری برزو لشی گرمولا لای هاواری نبزینو آوی گرمو چشتی پرپولا بلام نوکانی تلا پیاوکانی آزادی خوی ایو همیشه لججنان همیشه لسرکوتنو و دیهاتنی خونان پیروز شار ججنت پیروز باغچه گشتی پیروز بازار بازاری چرو پر لجیاوازی پیروز لعیوش ادب هنر سیاست ایوش پیاس نازککانی دو بدو تنیایی، ایوش کترکانی مناره، لهاو ریانشتان پیروز، او چولکو بالندانشی ام رمزانیان نگرد. پیروز انشتی من، ججنت گل پای تختو پارزگای آشتی، روشگارد اینجان شاری نوت ازعاجکا، پیروز لطوش سولی، سر شاری روشن بیری. دهو کادل، دستی، پیری دلالت گل، همو تان جیان تان جوانتر، روشگار تان خاونتر. دای که دای چی وطن، باو که باو چی دنیا خوش که کم شرفی کردم برا کم نوی نسلی بخوردم. پیکو هر بباقی گل، بونو برامی چشتی بیانی ججن تان خوش. ایوش کور پکانی آمیزی گرمی هرمی گلاز، ججنانک تان بایی یک گردون بی. بس ام ججنه ججنانه کتان کم نبه ایتر نوبتی برقراریه یار یکان تان آوا مال باجه نو زو هستانی بیانی ججن تان پر ورکو داوا سر کرده سفر کردو کان ما مستاو ملاو زانا خوش رفتار و خوش گفتار کان حیف لیرنین بجسته تا بچمینه وو بتامونیتی هزار صحابه و سی هنگاو بین پیشه و دستان زیارت کین بلام خو هر لیرن بلیواری خاکو بجو سبانی امهمو دل پاکو لیرن قینا لیرن بروح لیرن با آوزو اندیشه همیشه چروی ام زمانه کیرن ای برادر برای دنیای تنیای اینستا و وایبر نوی تکنولوژیا و گلوبال و تویتر لاپرووی پرکن بر رسمی ججن به دنیا بلن ایمش مروفین ایمش هم ایماندار و هم پیشگوتن خوازین اها بروانن لیمان لبالا لنگاه لحیکل و بجن شهید به تنیا ججنت لیگون به تایبت چپک نور با سر گورد همو ما لبردم قبرسان آوستین درود بو روح انیرین پیش اوی ججن بکین بو تو اروانین بو پرچی هزار به هزاری پرشو بلاوی تو بسر نشتیمانی پارز راوا خو تامی ججن تامی شیرینی خوینی ایوه ایا حیف تان نکردوا بزان لبیرچون ده شهید شهیدی شاهید لئیو پیشتر ججن گل لئیو روشنتر ججن گل اوی ماو پی بلیم ججن دلی بهار همو ام شعر پیش کشی بی جگل شعر خوی بیانی زو خوم رسمو دسه کم ملیو پیلیم بمبخش شعر اترسم شاعری که خرابم واهز بکی شعر بو همو کس انو سم جگل خود بمبخش شعر نک شعر منیش بو خود